ก็ความในคุถกานิกายอิติวุตตกะต่อจากครั้งที่แล้วนะครับในพรหมสูตรข้อ286กล่าวถึงการที่ตระกูลนะครับที่มีบุตรบูชามารดาบิดาพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตระกูลใดบุตรบูชามารดาและบิดาอยู่ในเรือนของตนตระกูลนั้นชื่อว่ามีพรหมมีบุรพเทวดามีบุรพาจารย์มีอาหุนยบุคคลดูกรภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมเป็นชื่อของมารดาและบิดาคำว่าบุรพเทวดาเป็นชื่อของมารดาบิดาคำว่าบุรพาจารย์เป็นชื่อของมารดาและบิดาคำว่าอาหุนยบุคคลเป็นชื่อของมารดาและบิดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาและบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้ถนอมเลี้ยงเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรนะครับนะพ่อแม่เนี่ยนะครับเป็นพรหมเป็นบุรพเทวดาเป็นบุรพาจารย์เป็นอาหุนยบุคคลนะครับแล้วผมก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่ามารดาและบิดาเราตถาคตกล่าวว่าเป็นพรหมเป็นบุรพาจารย์เป็นอาหุนยบุคคลของบุตรเพราะเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรเพราะเหตุนั้นแหละบัณฑิตจึงนอบน้อมและพึงสักการะมารดาและบิดาทั้งสองนั้นด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการขัดสีการให้อาบน้ำและการล้างเท้าบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้ทีเดียวเพราะการปฏิบัติในมารดาและบิดาบุคคลนั้นละไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์นะครับนะกล่าวถึงการประพฤติปฏิบัติกับพ่อแม่นะพ่อแม่นี้เมื่อเป็นพระอรหันต์ของลูกนะครับลูกทั้งหลายปรนนิบัติรับใช้ทำบุญกับท่านก็เป็นเหตุแห่งสุคติเหมือนกันโดยทั่วไปแล้วนะครับคนในยุคนี้ก็นิยมหาพระอริยเจ้ากันนะซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่ของเขานั่นแหละเป็นพระอรหันต์ของเขาอยู่ที่บ้านนะครับเป็นนาบุญของเขาอยู่ที่บ้านนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ฉลาดนะครับทำบุญกับพ่อแม่ผู้เป็นพระอรหันต์ก็ได้บุญมหาศาลแล้วเพราะว่าพ่อแม่นี่นะครับถ้าหากว่าผู้ใดไปเข่นฆ่าท่านนะก็เป็นอนันตริยกรรมนะครับมีโทษเท่าเข้ากับพระอรหันต์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปทำบุญกับท่านก็ได้บุญมหาศาลเหมือนกันนะครับอันข้อความในอรรถกถาพรหมสูตรอธิบายว่าบทว่าสะบรมกานิความว่าชื่อว่าเป็นตระกูลมีผู้ประเสริฐที่สุดนะครับมีผู้ดีอยู่นะมีพรหมอยู่ในบ้านในเรือนนะครับบทว่าเยสังของตระกูลเหล่าใดบทว่าปุตตานังความว่าอันบุตรทั้งหลายบทว่าอัจฉาคาเรแปลว่าในเรือนของตนบทว่าปูชิตาหุนติความว่าเป็นผู้ที่บุตรทั้งหลายปฏิบัติแล้วด้วยสิ่งของที่มีอยู่ในเรือนคือปรนนิบัติแล้วด้วยสิ่งที่พึงพอใจและด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายและเป็นประโยชน์แก่การพูดจานะครับก็คือช่วยทำให้พ่อแม่พึงพอใจนะครับทั้งด้วยการให้อาหารแก่ท่านนะครับทั้งด้วยการพูดการจานะครับที่ไพเราะแก่ท่านให้ท่านได้รับความสบายใจนะครับพูดถึงอย่างนี้นะครับมีลูกหลายคนนะทางเชียงใหม่นี่นะครับที่กตัญญูเนี่ยนะเห็นชัดเจนเลยนึกถึงอย่างคุณภาเนี่ยนะเวลาเขาจะทำบุญอะไรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาต้องแบ่งให้แม่เขาก่อนนะเขาจึงมาถวายพระภิกษุในภายหลังนะครับอันนี้ก็ควรแก่การอนุโมทนาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะครับชื่อคุณทิตินันท์นี่ก็ไปไหนก็จะพาแม่ไปด้วยนะครับไปฟังเทศฟังธรรมไปวัดไปว่าอะไรนี่ก็ชวนแม่ไปด้วยนะครับแล้วก็ควรกับการอนุโมทนานะครับก็มีอาจารย์บางท่านอีกก็รับส่งแม่นะครับแม่จะไปไหนก็ไปส่งนะครับท่านผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วก็ไม่ค่อยประสบความทุกข์ความยากในชีวิตมากนะครับเพราะว่าทำดีกับพระอรหันต์เพราะว่าทำดีกับพ่อกับแม่นั้นมีผลอยู่แล้วนะครับ อันสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะครับที่เป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะครับมีอยู่สองข้อที่ว่าพ่อแม่บุคคลผู้ทำดีกับพ่อแม่ก็มีผลทำชั่วกับพ่อแม่ก็มีผลนะครับเพราะพ่อแม่นั้นถ้าใครที่ไม่มีความสำนึกหรือว่าท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ขาดสัมมาทิฏฐิไปและอาสยะไม่ดีนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีคุณจริงๆนะครับก็อาสยะดีนะครับถ้ายิ่งผู้ใดอยู่ในฐานะที่ต้องเลี้ยงดูท่านได้แล้วก็ไม่เลี้ยงดูท่านนะครับพระองค์ก็ตรัสว่าเป็นคนถ่อยนะครับแล้วก็ไม่เป็นมงคลด้วยนะการเลี้ยงดูพ่อแม่นั้นเป็นมงคลนะครับมาตาปิตุอุปัฏฐานังนะครับเอตัมมังคลมุตตมังเนี่ยนะผู้ที่บำรุงพ่อแม่นี่ก็เป็นมงคลนะครับเมื่อไม่บำรุงไม่ทำบุญกับท่านก็เป็นอัปมงคลเหมือนกันมีพระอรหันต์อยู่ในบ้านในเรือนแล้วก็ไม่ประพฤติปฏิบัติกับท่านนะครับมันก็ไปเที่ยวเสาะหาไปทำบุญที่อื่นมีบางแห่งนะครับพราหมณ์บางคนมีพ่อแม่ผู้เป็นพระอรหันต์เนี่ยอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับก็ไม่ไปทำบุญนะครับเอาอาหารเป็นต้นไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามไม่รับนะครับพระองค์ให้ไปทำบุญกับพระอรหันต์บอกว่าพระอรหันต์อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเขาบอกไม่มีก็พ่อแม่ง่ายเพราะงั้นเพื่อนให้ไปทำบุญกับพ่อแม่นั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงสรรเสริญตระกูลที่บุตรบูชามารดาบิดาว่าเป็นชื่อว่าเป็นตระกูลที่มีพรหมนะครับมีพรหมอยู่ในบ้านนะตระกูลไหนเคารพพ่อเคารพแม่เนี่ยนะครับอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงภาวะที่ตระกูลเหล่านั้นเป็นตระกูลที่น่าสรรเสริญยิ่งขึ้นไปจึงได้ตรัสคำเมียที่ว่าชื่อว่ามีบุรพเทพนะครับบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพรหมมาเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพื่อจะทรงแสดงนะครับเพื่อจะแสดงให้มารดาและบิดาเหล่านั้นสำเร็จความเป็นพรหมเป็นต้นนะครับคือให้เห็นชัดนะว่าพ่อแม่นี้เป็นพรหมเป็นบุรพเทพนะครับเป็นบุรพาจารย์เป็นอาหุไนยบุคคลเนี่ยนะซึ่งเมียที่บายให้แจ่มชัดว่าคำว่าพรหมเป็นชื่อของผู้ประเสริฐที่สุดอธิบายว่ามารดาและบิดาทั้งหลายจะไม่ละทิ้งภาวนา4อย่างคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในบุตรทั้งหลายเหมือนเท้ามหาพรหมไม่ละทิ้งภาวนา4อย่างฉะนั้นถามว่าภาวนา4อย่างนั้นพึงทราบได้ในการนั้นคือเมื่อบุตรยังอยู่ในอุทธรณ์นะลูกยังอยู่ในท้องของแม่เนี่ยนะครับในมารดาและบิดาจะเกิดเมตตาจิตขึ้นว่าเมื่อไรหนอเราจะได้เห็นบุตรน้อยไม่มีโรคมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบบริบูรณ์นะครับประสงค์ถ้าถ้าลูกเราคลอดออกมาก็เป็นจะอวยคล้ายๆอวยชัยให้พรนะครับอย่าได้มีความพิกลพิการทางรูปร่างหน้าตาให้มีแต่ความสุขความเจริญเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ค่าก็อวยพรให้ตลอดอ่ะนะเรียกว่ามีเมตตาจิตไปกับลูกที่อยู่ในครรภ์ตลอดอันนี้เป็นเมตตาแต่เมื่อบุตรน้อยนั่นยังอ่อนนอนแบเบาะอยู่ถูกไรหรือเลือดกัดนะครับหรือถูกการนอนไม่เป็นที่สบายบีทาเบียดเบียนร้องให้สะอึกสะอื้นอยู่เมื่อนั้นมารดาบิดาได้ยินเสียงบุตรแล้วจะเกิดความกรุณาขึ้นนะครับได้ยินเสียงลูกร้องได้ยินลูกเป็นแผลลูกเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นกรุณาของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเวลาบุตรวิ่งเล่นไปมาหรือเวลาอยู่ในวัยที่สวยงามคือรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนี่นะครับมารดาบิดามองดูลูกน้อยแล้วจิตใจจะรื่นเริงบันเทิงเหมือนผ้าฝ้ายที่ฟอกแล้ว100ครั้งหรือที่หยดลงไปในฟองเนยใสเมื่อนั้นมารดาบิดาจะมีมุทิตานะครับลูกกำลังน่ารักเป็นต้นเนี่ยนะครับมีความรู้มีความสามารถเนี่ยนะแต่เมื่อใดบุตรของมารดาและบิดาเหล่านั้นรับหน้าที่เลี้ยงภรรยาแยกเรือนไปอยู่ต่างหากเมื่อนั้นบิดาและมารดานะครับจะบังเกิดมีใจเป็นกลางขึ้นว่าบัดนี้บุตรน้อยของเราสามารถเลี้ยงชีพได้ตามธรรมดาของตนแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ในเวลานั้นมารดาและบิดาจะมีอุเบกขานะครับคือวางใจได้ว่าลูกไปสบายแล้วนะครับคำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมนี้เป็นชื่อของมารดาและบิดาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพราะมารดาบิดาทั้งหลายเป็นเหมือนพระพรหม เหตุที่ได้พรหมวิหารทั้งสี่อย่างในบุตรทั้งหลายตามกาลเวลาดังพรรณนามานี้แลนะครับมีพรหมวิหารกับลูกตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์นะครับทราบว่ามีลูกก็เริ่มเจริญเมตตาลูกเก็บไข้ไม่สบายก็เจริญกรุณาลูกมีความสุขก็เจริญมุทิตาลูกอยู่ดีมีสุขนะครับก็วางใจได้ก็เป็นอุเบกขานะครับอันนี้นี่คำว่าพ่อแม่นั้นเป็นพรหมของบุตรเพราะพ่อแม่นั้นภาวนากับบุตรอย่างนี้ทีนี้พ่อแม่ผู้เป็นเทพนะครับอธิบายคำว่าเทพก่อนเทพนี่นะครับมีสามเหล่าคือสมมุติเทพนะครับเทวดาโดยสมมุตินะครับอุปติเทพเทวดาโดยกำเนิดแล้วก็วิสุทธิเทพเทวดาโดยความบริสุทธิ์บรรดาเทพสามจำพวกนั้นกษัตริย์ผู้เป็นพระราชาชื่อว่าสมมุติเทพเพราะว่ากษัตริย์ผู้เป็นพระราชาเหล่านั้นที่ชาวโลกเรียกกันว่าเทพและเทพีนะเป็นผู้ทรงข่มและทรงอนุเคราะห์ชาวโลกเหมือนเทพเจ้านะครับก็เป็นเทวดาเหมือนกันแต่เป็นสมมติเทพนะครับทั้งข่มทั้งอนุเคราะห์นะสัตว์เหล่าใดที่อุบัติขึ้นในเทวโลกตั้งแต่เทพชั้นจาตุมมหาราชิกาจนถึงพวกพรหมจึงชื่อว่าอุปติเทพคือเทวดาทั้งหลายนะครับเป็นเทพโดยการอุบัติขึ้นพระขีณาสพชื่อว่าวิสุทธิเทพนะครับเพราะหมดจดจากกิเลสทั้งปวงนะในข้อนั้นมีอรรถพจน์ดังต่อไปนี้เหล่าสัตว์ชื่อว่าเทพเพราะเล่นสนุกสนานเฮฮารุ่งเรืองอยู่และชนะฝ่ายตรงข้ามอันนี้คำว่าเทพนะบรรดาเทพสามจำพวกเหล่านั้นวิสุทธิเทพประเสริฐกว่าเทพทุกเหล่านะคือพระอรหันต์เนี่ยนะครับที่เป็นวิสุทธิเทพดีกว่าสมมติเทพดีกว่าอุปติเทพว่างั้นวิสุทธิเทพเหล่านั้นมุ่งแต่ความเสื่อมไปแห่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และการเกิดขึ้นแห่งประโยชน์แก่เขาเหล่านั้นโดยส่วนเดียวคือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับมีใจต่อสัตว์โดยที่อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ท่านก็อยากจะกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วก็ประโยชน์แก่สัตว์นี่นะครับพระอรหันต์ก็จะทำยังไงประโยชน์เหล่านั้นจะบังเกิดเนี่ยนะครับไม่คำนึงถึงความผิดที่พาลชนทำไว้เลยปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขโดยการประกอบพรหมวิหารธรรมตามที่กล่าวแล้วและนำความที่สักการะมีผลมากและอานิสงส์มากมายมาให้ชนเหล่านั้นเพราะเป็นทักขิณยะบุคคลฉันใดเนี่ยนะกล่าวยกย่องคุณของพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับที่ไม่มีใจเป็นไปกับอกุศลต่อสัตว์ทั้งหลายเลยนะครับหวังแต่ประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายบูชาเคารพนอบน้อมท่านเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้คนที่ทำเหล่านั้นประสบบุญมหาศาลแม้มารดาบิดาทั้งหลายก็เช่นนั้นเหมือนกันมุ่งแต่ความเสื่อมไปแห่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และการเกิดขึ้นแห่งประโยชน์แก่เขาเหล่านั้นโดยส่วนเดียวไม่คำนึงถึงความผิดของบุตรทั้งหลายเป็นทักขิณยะบุคคลผู้ยอดเยี่ยมปฏิบัติอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขเพราะได้พรหมวิหารทั้งสี่อย่างโดยนัยยะที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งนำมาซึ่งความที่อุปการะนะครับที่บุตรทำแล้วในตนเป็นอุปการะมีพลานิสงส์มากมายถ้าลูกไปทำบุญกับพ่อกับแม่เนี่ยนะครับก็จะได้มีผลมากมีอานิสงส์มากและมารดาบิดาเหล่านั้นเป็นเทพมาแต่ต้นทีเดียวเพราะมีอุปการะแก่บุตรเหล่านั้นก่อนกว่าเทพทั้งมวลนะครับผู้ที่อุปการะจริงๆเนี่ยนะพ่อแม่นะครับตั้งอยู่ในครรภ์แล้วเพราะเหตุนี้บุตรเหล่านั้นรู้จักเทพเหล่าอื่นว่าเป็นเทพให้เทพเหล่านั้นพอใจเข้าไปนั่งใกล้เทพเหล่านั้นครั้นรู้วิธีให้เทพพอใจแล้วปฏิบัติอยู่อย่างนั้นได้ประสบผลของข้อปฏิบัตินั้นด้วยอำนาจของมารดาบิดาเหล่านั้นก่อนฉะนั้นเทพเหล่าอื่นจึงชื่อว่าเป็นปัจฉาเทพคือเทพองค์หลังเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าปุพพเทวานี้เป็นชื่อของมารดาบิดาทั้งหลายนะครับถ้าหากว่าไม่มีพ่อแม่นะครับผู้เป็นเทวดาก่อนเราจักได้รู้จักสมมุติเทพหรือเราจักได้รู้จักวิสุทธิเทพหรือนะครับเพราะอาศัยพ่ออาศัยแม่เนี่ยแหละครับบทว่าปุพพาจริยาได้แก่เป็นอาจารย์คนแรกอธิบายว่ามารดาบิดาเมื่อจะให้ลูกศึกษา ก็ให้เรียนให้ศึกษาตั้งแต่ยังเล็กๆว่าจงนั่งอย่างนี้จงเดินอย่างนี้จงยืนอย่างนี้จงนอนอย่างนี้จงเคี้ยวอย่างนี้จงกินอย่างนี้นะคนนี้เจ้าควรเรียกพ่อคนนี้ควรเรียกพี่ชายเรียกน้องชายคนนี้เรียกพี่สาวน้องสาวนะสิ่งนี้ควรทำนะสิ่งนี้ไม่ควรทำนะที่โน่นนะควรเข้าไปนะที่โน่นไม่ควรเข้าไปนะนะพ่อแม่เนี่ยสอนหมดเลยนะครับนะให้ศึกษาวิชาประเภทนี้ตั้งแต่ต้นเลยแม้กระทั่งคำพูดคำจาเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้อยคำอย่างไรพ่อแม่ก็แนะนำหมดต่อมาแม้อาจารย์อื่นๆจึงจะให้ศึกษาศิลปะเป็นต้นคือการนับนิ้วนะเรียนกอไก่ขอไข่ทั้งหลายแหล่นี่นะครับเรียนชั้นประถมมัธยมอุดมศึกษาทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะส่วนอาจารย์อื่นๆนะอาจารย์ในสายสมณะก็ให้สรณะอาจารย์บางท่านก็ให้ตั้งอยู่ในศีลให้บวชให้เรียนธรรมะให้อุปสมบทให้บรรลุโสดาปัตติมรรคเป็นต้นดังนั้นอาจารย์เหล่านั้นทั้งหมดจึงชื่อว่าเป็นปัจฉาจารย์เป็นอาจารย์คนหลังส่วนบิดามารดาชื่อว่าเป็นอาจารย์ก่อนกว่าทุกคนด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าปุพพจริยานี้เป็นชื่อของมารดาบิดาทั้งหลายนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นต้นเนี่ยนะครับได้มีโอกาสศึกษาเออนี่ศีลนี่สรณะนี่สมถะวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะครับได้บำเพ็ญกุศลทั้งหลายแล้วเนี่ยนะก็ให้นึกถึงว่าโอ้นี่อาศัยบุรพาจารย์คนแรกแนะนำมานะคือพ่อกับแม่นะครับถ้าท่านไม่มีพรหมวิหารต่อเรามาตั้งแต่แรกเลยนะครับโอกาสที่จะมามีชีวิตแบบนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบไปแล้วบุญกุศลทั้งหลายที่ได้ประพฤติอยู่ทุกวันนี้ก็อาศัยท่านนะครับถ้าไม่มีท่านคงไม่มีโอกาสได้ถึงไตรสรณคมไม่มีโอกาสรักษาศีลไม่มีโอกาสได้ประพฤติธรรมเป็นต้นเนี่ยนะอาศัยพ่อแม่เหล่านั้นผู้มีอุปการะคุณมากจึงได้เจริญกุศลเหล่านี้นะครับก็น่าจะคิดเนาะเราทั้งหลายยิ่งได้มาบวชได้มาเรียนได้ศึกษาเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าศึกษาชีวิตของเด็กทั้งหลายที่ตั้งแต่เริ่มอยู่ในครรภ์ลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยนะครับทั้งหลายแหละเนี่ยนะที่อะไรจะเลี้ยงเท่าเด็กเลี้ยงยากนะครับทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีใจรักมีใจเมตตาจริงๆเนี่ยเลี้ยงไม่ไหวนะครับเด็กเนี่ยนะไม่เชื่อก็นะครับไปหาเด็กมาสักคนหนึ่งมานั่งสงเคราะห์ดูนะครับมาเที่ยวแนะนำสั่งสอนดูจะเห็นว่าโอ้โหมันภาระบานทะไทยเลยนะครับแต่เนื่องจากผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยสำคัญว่าเป็นบุตรของตนเนี่ยนะครับเป็นภาระที่ตนจะต้องเลี้ยงดูเขาเพราะฉะนั้นพ่อแม่เหล่านั้นก็ทนได้ทุกอย่างนะครับจะอดตาหลับขับตานอนเป็นต้นก็ทำได้หมดเลยเพื่อให้ลูกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราได้มีโอกาสศึกษาคำสอนได้ศึกษาปฏิบัติเรียนรู้เจริญกุศลเท่าไหร่ก็จะต้องคำนึงถ้าไม่มีพ่อแม่เหล่านั้นกุศลเหล่านี้เราไม่มีโอกาสได้ทำเลยนะครับบทว่าอาหุนยาความว่าสิ่งของที่ชื่อว่าอาหุนะเพราะเขาต้องนำบูชาคือผู้หวังผลวิเศษต้องนำมาจากที่ไกลแล้วจึงถวายในท่านผู้มีคุณทั้งหลายอาหุนยะเนี่ยนะต้องเอาไปบูชานะถึงจะไกลขนาดไหนก็ต้องเอาไปบูชาคำว่าอาหุนะนี้เป็นชื่อของข้าวน้ำและผ้าสำหรับปกปิดกายเป็นต้นมารดาบิดาย่อมควรซึ่งของบูชานั้นเพราะเป็นนาสำหรับผู้ปลูกฝังอุปการธรรมเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอาหุนยะด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายคำว่าอาหุนยะนี้เป็นชื่อของมารดาบิดาทั้งหลายบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงเหตุในภาวะที่มารดาเหล่านั้นเป็นพรหมเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสคำเมียที่ว่าตังกิสสะเหตุปหุการาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะท่านมีอุปการะมากนะครับนะถามว่าท่านมีอุปการะมากอุปการะอย่างไรก็คือบทว่าอาปาทกาได้แก่ผู้ถนอมกล่อมเลี้ยงคือเลี้ยงดูชีวิตอธิบายว่าชีวิตของบุตรทั้งหลายมารดาและบิดาถนอมคือเลี้ยงดูได้แก่สืบต่อหมายความให้เป็นไปคือให้ถึงพร้อมโดยการติดพันกันไปเนืองๆ นะครับโปสกาความว่าเลี้ยงดูโดยให้ดื่มเลือดในหทัยให้มือเท้าเจริญเติบโตขึ้นที่จริงก็น้ำนมของมารดานะครับเรียกว่าเลือดในอริยวินัยนี้นะครับทั้งทางสมัยใหม่ก็เรียกว่ากลั่นมาจากเลือดเหมือนกันนะครับน้ำนมเนี่ยนะก็คือกลั่นจากเลือดของแม่นั่นเองนะครับบทว่าอิมัสสะโลกัสสะ เทเสตาโรความว่าขึ้นชื่อว่าการเห็นอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ในโลกนี้เกิดมีแก่บุตรทั้งหลายเพราะได้อาศัยมารดาและบิดาเพราะฉะนั้นมารดาและบิดาเหล่านั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายนะครับสีสันทั้งหลายที่เราได้เห็นเสียงทั้งหลายที่เราได้ฟังกลิ่นทั้งหลายทั้งหมดที่เราได้รับรู้เนี่ยนะครับอาหารทั้งหมดเนี่ยนะสุขภาพความเป็นอยู่ทั้งหมดก็นับว่าบิดามารดานั่นแหละเป็นผู้แสดงให้นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความที่มารดาบิดาเหล่านั้นเป็นผู้มีอุปการะมากและเหตุแห่งความเป็นพรหมเป็นต้นด้วยประการดังนี้ที่เป็นเหตุให้บุตรไม่สามารถจะทำการตอบแทนคุณของมารดาบิดาให้สิ้นสุดได้ด้วยโลกิยะอุปการะโดยปริยายใหญ่ๆเลยนะครับไม่มีบุตรคนใดที่จะต้องเอาเรียกว่าโลกิยธรรมแบบธรรมดาเนี่ยนะไปทดแทนไปชดเชยคุณของท่านให้หมดได้เพราะว่าถ้าหากบุตรตั้งใจว่าเราจะทำการตอบแทนอุปการะคุณมารดาบิดาแล้วพยายามลุกขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มารดาสถิตอยู่บนบ่าขวาให้บิดาสถิตอยู่บนบ่าซ้ายมีอายุยืน100ปีก็ประคบประงมท่านตลอดเวลาหมดทั้ง100ปีนะครับทํานุบำรุงท่านด้วยปัจจัย4และด้วยเครื่องอบการนวดฟันการให้อาบน้ําและการดัดกายเป็นต้นตามที่ท่านชอบใจไม่รังเกียจแม้แต่อุจจาระและปัสสาวะของท่านเหล่านั้นไซลูกดีขนาดนี้เนี่ยนะครับกตัญญูขนาดนี้เนี่ยนะด้วยการปรนิบัติถึงเพียงนี้ก็ไม่ชื่อว่าบุตรได้ทําการตอบแทนมารดาและบิดาครับไม่อย่างที่ว่านี่นะก็ไม่สามารถตอบแทนได้หมดแล้วนะครับไอ้ที่ทำอย่างที่ว่านี่นะเว้นแต่จะให้ท่านดำรงอยู่ในคุณความดีพิเศษมีศรัทธาเป็นต้นนะครับให้ท่านตั้งมั่นอยู่ในคุณมีศรัทธาเป็นต้นนั่นแหละครับจึงจะเชื่อว่านะตอบแทนท่านได้นะครับสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตไม่เรียกว่าการตอบแทนที่ดีแก่ท่านทั้งสองนั้นท่านทั้งสองนั้นคือใครคือมารดาและบิดาภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลจะเอาบ่าข้างหนึ่งแบกมารดาไว้เอาอีกข้างหนึ่งแบกบิดาไว้ให้มีอายุนะครับคือมีอายุยืนได้100ปีมีชีวิตอยู่ตั้ง100ปีทั้งปรนิบัติท่านด้วยการอบการนวดการให้อาบน้ำและการดัดกายของท่านทั้งสองและให้ท่านถ่ายมูดและถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่านั้นนั่นเองแต่หาได้ชื่อว่าปรนิบัติหรือทำการตอบแทนคุณมารดาบิดาไม่เลยนะไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนอย่างแท้จริงนะภิกษุทั้งหลายและจะสถาปนามารดาบิดาไว้ในไอสวรรค์นะไอสวรรยาที่ปัดราชสมบัตินะครับในพื้นมหาปฐพีนี้ที่มีรัตนะทั้ง7เพียงพอก็ไม่ชื่อว่าปรนิบัติหรือทำการตอบแทนคุณมารดาบิดาได้เลยภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากเป็นผู้กล่อมเลี้ยงดูบุตรแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายนะครับไม่สามารถตอบแทนแบบโลกทั่วไปโดยประการใดๆได้จบสิ้นนะครับนะแล้วพระองค์ก็ตรัสถึงวิธีตอบแทนอย่างแท้จริงว่าภิกษุทั้งหลายบุตรคนใดแลชักชวนมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งมั่นให้ประดิษฐานอยู่ในศรัทธาสัมปทานะครับผู้ไม่มีศีลให้ตั้งมั่นให้ประดิษฐานอยู่ในศีลสัมปทานะครับเป็นผู้ตนีนะครับให้ตั้งมั่นให้ประดิษฐานอยู่ในจาคะสัมปทาชักชวนท่านผู้มีปัญญาสามให้ตั้งมั่นให้ประดิษฐานอยู่ในปัญญาสัมปทาคือสรุปแล้วให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลจาคะนะครับแล้วก็ปัญญาด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุทั้งหลายการปรนิบัติเป็นอันบุตรได้ทำแล้วได้ตอบแทนแล้วและได้ทำให้ยิ่งแล้วแก่มารดาบิดาทั้งหลายนะครับจึงจะชื่อว่าตอบแทนท่านอย่างแท้จริงก็คือทำให้ท่านมีศรัทธาเพิ่มขึ้นให้มีศีลให้มีจาคะให้มีปัญญานั่นเองนะครับ ครับก็บาลีไม่มีใช่ไหมครับไม่มีเหมือนกันนะละไว้ในฐานที่เข้าใจมั้งเพราะถ้าไม่เอาสุตตะท่านจะมีศรัทธาได้ยังไงครับถ้าไม่มีสุตตะท่านจะมีศีลได้ยังไงถ้าไม่มีสุตตะท่านจะมีจาคะถ้าไม่มีสุตตะท่านจะมีปัญญาได้ยังไงเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติที่ลูกต้องไปทำก็คือชักชวนนั่นแหละชักชวนอันนั้นก็เป็นสุตตะไปนะครับอันหนึ่งพึงทราบพระสูตรที่ให้สำเร็จความที่มารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุตรเป็นต้นอย่างนี้ว่านะการบำรุงมารดาบิดาและการสงเคราะห์บุตรและภรรยานะครับมาตาปิตุอุปทานังปุตตารัสสังคโหอนากุลาจกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังเนี่ยนะครับการบำรุงมารดาบิดาเนี่ยนะครับเป็นอุดมมงคลนะแล้วบางทีพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบำรุงมารดาบิดานะบัณฑิตบัญญัติเอาไว้ดังนี้นะครับบัณฑิตทั้งหลายเขาจะต้องประพฤติอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้ส่วนในคาถาที่พระองค์ตรัสว่ามารดาและบิดาเราตถาคตกล่าวว่าเป็นพรหมเป็นบุรพาจารย์เป็นอาหุไนยบุคคลของบุตรเพราะเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรเพราะเหตุนั้นแหละบัณฑิตพึงนอบน้อมและพึงสักการะมารดาและบิดาทั้งสองนั้นด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการสักขัดสีการให้อาบน้ำและการล้างเท้าบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้ทีเดียวเพราะการปฏิบัติในมารดาและบิดาบุคคลนั้นละไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์นะครับถ้าทำดีขนาดนี้นะวุจเรได้แก่เรียกคือกล่าวบทว่าประชายะอนุกรรมปกาความว่าเพราะมารดาบิดานะบันทอนชีวิตเพื่อผู้อื่นเสียบ้างนะครับเสียสละสิ่งของของตนบางอย่างบ้างประคับประคองอุ้มคุ้มครองประชาคือบุตรของตนไว้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้เอ็นดูคืออนุเคราะห์ประชาคือบุตรนะครับเสียสละทุกอย่างเพื่อลูกนะแม้กระทั่งทุกวันเนี่ยนะได้ฟังข่าวพ่อแม่หลายคนที่ทำมาหากินเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ำก็หวังเพื่อลูกนั่นแหละครับบทว่านมัสสยะความว่าไปยังที่บำรุงเช้าเย็นทำความนอบน้อมด้วยคิดว่านี้เป็นนาบุญที่สูงสุดของเราบทว่าสการยะความว่าพึงนอบน้อมด้วยสการะเนี่ยนะที่ลูกจะต้องไปประพฤติกับพ่อกับแม่บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงสการะนั้นจึงตรัสคำเมียที่ว่าอันเนนะบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอันเนนะความว่าด้วยข้าวยาคูด้วยข้าวสวยของขบเคี้ยวนะครับมีข้าวปลาอาหารก็เอาไปให้ท่านบทว่าปาเนนะนะครับด้วยปานะ8อย่างนะครับด้วยน้ำดื่มนะน้ำมะม่วงน้ำผลไม้ทั้งหลายแหล่เป็นต้นนะครับบทว่าวัดเถนะด้วยผ้านุ่งผ้าห่มอย่างหน้าหนาวอย่างนี้ก็มีผ้านุ่งผ้าห่มฝากท่านบทว่าสยเนนะความว่าด้วยที่นอนมีเตียงต่างฟูกและหมอนเป็นต้นบทว่าอุจฉาทะเนนะด้วยเครื่องอบที่กำจัดกลิ่นเหม็นแล้วทำให้มีกลิ่นหอมก็คือพวกของใช้ทั้งหลายนะครับสบู่ยาสีฟันเป็นต้นนั่นเองบทว่านหาปเนนะความว่าด้วยการให้อาบน้ำโดยใช้น้ำอุ่นรดในหน้าหนาวและใช้น้ำเย็นรดในหน้าร้อนนะครับถ้าหน้าหนาวก็หาของทำน้ำอุ่นให้นะหาน้ำอุ่นให้ถ้าหน้าร้อนก็หาน้ำเย็นให้บทว่าปาทานังโทวเนนะจะความว่าด้วยการล้างเท้าด้วยน้ำอุ่นและน้ำเย็นและด้วยการชโลมด้วยน้ำมันนะครับนี่ก็ต้องล้างเท้าให้ท่านเป็นต้นนะครับบทว่าปาริจริยาได้แก่การบำรุงบำเรอดังที่ท่านกล่าวมาแล้วอีกอย่างหนึ่งบทว่าปาริจริยายะความว่าด้วยการทำนุบำรุงด้วยวิธี5อย่างมีการเลี้ยงดูการทำกิจให้และการดำรงวงศ์สกุลเป็นต้นอันนี้หมายถึงลูกที่จะต้องประพฤติกับพ่อกับแม่นะเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในสิงขารกสูตรไว้ว่าดูก่อนบุตรคฤหบดีมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าคือทิศตะวันออกเนี่ยนะบุตรควรทำนุบำรุงด้วยสถาน5นะครับจะต้องทำรุงบำรุงพ่อแม่เนี่ยนะคือ1ท่านได้เลี้ยงเรามาแล้วจักเลี้ยงดูท่านเหล่านั้นนะเลี้ยงตอบท่านนะ2จักทำกิจของท่านนะครับกิจการงานเป็นของท่านนะที่ไม่ผิดศีลธรรมก็ช่วยท่านไป3จักดำรงวงศ์สกุลเอาไว้นะครับ4เราจักปฏิบัติตนให้เป็นผู้รับมรดกนะครับให้เป็นผู้คู่ควรแก่การรับมรดกของพ่อแม่นะ 5เมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วจักเพิ่มทักษิณาทานให้หมายความว่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อให้แม่ต่อไปดูก่อนคือหาบดีบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าที่บุตรทำนุบำรุงด้วยสถาน5เหล่านี้แล้วแลจะอนุเคราะห์บุตรด้วยสถาน5เหล่านี้คือนะครับคือห้ามบุตรจากความชั่วแล้วก็ให้บุตรตั้งมั่นอยู่ในความดีให้บุตรศึกษาเล่าเรียนหาปัญญาที่เหมาะสมให้มอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัยนะข้อ1ข้อ2ข้อ3นี่พี่ปีชานี่ก็ได้รับชัดเจนเลยนะบอกว่าห้ามจากความชั่วบอกว่าลูกห้ามศึกว่างั้นข้อ1ให้ตั้งอยู่ในความดีก็บวชต่อไปว่างั้นนะลักษณะนี้นะครับนี่นะพ่อแม่นี่ก็อนุเคราะห์บุตรด้วยเหล่านี้นะครับไม่มาโอ้ยรีบศึกนะลูกนะอย่างงี้ไม่มีนะครับนี่แต่ว่าโอ้ยอย่ามาทําชั่วเลยนะคล้ายๆกับแม่ของพระเถระรูปหนึ่งใช่ไหมชื่ออะไรนะพระเถระรูปหนึ่งที่บอกว่าแม่เนี่ยนะยกเจ้าออกจากเท่ารึงนะครับสานุนะพระสานุเถระนะครับสานุสามเณรสานุเถระเนี่ยนะครับแม่ก็แม่พี่พิจาก็คล้ายๆอย่างนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งบุตรคนใดบำรุงมารดาบิดาโดยทำให้เลื่อมใสอย่างยิ่งในวัตถุทั้งสามคือในพระรัตนตรัยเนี่ยนะครับให้ดำรงอยู่ในศีลให้ประกอบในการบรรพชาบุตรนี้พึงทราบว่าเป็นผู้ล้ำเลิศบรรดาผู้บำรุงมารดาบิดาทั้งหลายนะครับถ้าจะบำรุงพ่อแม่นะให้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยอ๋อมีหน้าล่ะส่งเทพไปเรื่อยนะครับแล้วก็ให้ดำรงอยู่ในศีลให้สมาทานศีล5ศีล8เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเอามาบวชได้บวชเลยเนาะนะครับนี่แหละเรียกว่าบำรุงที่ล้ำเลิศนะครับพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงแสดงว่าก็การบำรุงนี้นั้นเป็นเหตุนำประโยชน์เกื้อกูลและความสุขในโลกทั้งสองมาให้แก่บุตรนะถ้าปฏิบัติอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นเหตุแห่งสวรรค์เนอคนทั้งหลายพากันจะสรรเสริญเขาในโลกนี้ทีเดียวเขาละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงใจในสวรรค์นะครับอธิบายว่ามนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายจะสรรเสริญคือยกย่องได้แก่ชมเชยบุคคลผู้อุปถัมภ์มารดาบิดาด้วยการบำรุงบำเรอท่านและเอาเขาเป็นทิฐานุคติคือเอาเป็นเยี่ยงอย่างแม้ตนเองก็ปฏิบัติในมารดาบิดาของตนอย่างนั้นแล้วย่อมประสบบุญมากมายบทว่าเปตจะความว่าผู้บำรุงมารดาบิดาไปสู่ปรโลกแล้วสถิตอยู่ในสวรรค์ย่อมจะรื่นเริงบันเทิงเพลิดเพลินใจด้วยทิพสมบัตินะครับนะลูกบางคนที่เขากตัญญูเป็นลักษณะนั้นเลยนะนึกอย่างว่าคุณภาเนี่ยเป็นตัวอย่างเอาหาเทปหาอะไรไปให้แม่เขาฟังนะครับแม่เขาก็ดีเหลือเกินนั่งฟังเทปรู้เรื่องไม่รู้อีกเรื่องนึงนะแต่ว่ายกมือไหว้เทปตลกนะครับฟังเทศฟังธรรมโอ้ยฟังรู้กี่รอบครับแม่เขานะครับพอชอบฟังธรรมอยู่เหมือนกันหาเทปหาวิทยุหาอะไรให้นะครับนะแล้วก็มีคุณหมอบางคนก็ส่งเทปส่งหนังสือไปให้พ่อนะครับมีไปเยี่ยมเยียนพ่อบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญนะก็ขออนุโมทนาโดย สาธุขอโอกาสครับมีพระบางรูปไหมครับในครั้งพุทธกาลที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ในลักษณะที่เป็นการทดแทนคุณนะพระอริยะสาวกของพระองค์ ก็มีเยอะนะครับตัวอย่างแม้กระทั่งพระสารีบุตรก่อนจะดับขันธปรินิพพานก็ยังไปสงเคราะห์แม่ก่อนนะครับให้บรรลุโสดาบันก่อนเนาะท่านค่อยปรินิพพานนะครับ มีคารวาสคนหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มแล้วก็ชอบฟังธรรมะอยู่บ้างแต่นี้ว่าเขาก็มีเทพธรรมะอยู่เขาบอกว่าเอาเปิดเทพธรรมะให้พ่อฟังเพื่อพ่อจะได้เข้าใจธรรมะบ้างแต่เขาบอกว่าเขาเปิดแล้วรู้สึกกับพ่อเขารู้สึกหงุดหงิดว่านะก็ไม่รู้ว่าจะอยากจะฟังหรือเปล่ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบจะฟังอย่างนี้นี่เราจะแนะนำเขายังไงดีครับ ถึงว่าเนี่ยผมก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงเหมือนกันถามอาจารย์มหากันแล้วกันเผื่อจะมีทางออกที่ดีให้นะครับแต่ผมยังไม่รีบแนะนำธรรมะอะไรหรอกครับถ้าเป็นผมนะโดยส่วนตัวผมนะครับผมก็จะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ในพ่อผมพาไปไหนไปง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็พาไปที่อื่นผมก็พูดธรรมะให้คนอื่นฟังแกก็นั่งฟังอยู่ด้วยใช้วิธีนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไปธุระที่ไหนผมก็ยังไปอีสานส่วนใหญ่นี่นะครับผมก็พาพ่อหรือพาแม่ไปด้วยนะครับพ่อหรือแม่ก็นั่งฟังอยู่ในนั้นแหละก็จะเอาลักษณะนี้เอานะครับแต่ถ้าเป็นนั่งพูดพ่ออย่างนี้บาปอย่างนี้บุญท่านไหนฟังเราหรอครับ นะลูกมันก็คือลูกนั่นแหละนะครับก็ใช้วิธีอื่นๆเอานะครับเช่นพาไปหาฟังเทศฟังธรรมไปรู้จักพระองค์โน้นรู้จักพระองค์นี้เป็นต้นนะก็ใช้วิธีนั้นเอานะครับถ้าท่านมีศรัทธานะถ้าไม่มีศรัทธานี่นะครับหัวก็เงียบท้ายก็เงียบถ้าอย่างนี้ก็โอ้โหทำบุญกับท่านเถอะเอาไว้กราบเอาบุญเถอะนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับพหุการสูตรนะครับว่าด้วยผู้มีอุปการะมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลายนะครับชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยนะสำหรับสำนวนเราทุกวันก็คือชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยนะมีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลายบำรุงเธอทั้งหลายด้วยจีวร นะครับกฐินไปหยกหยกกับผ้าไม่ค่อยขาดตกบกพร่องเลยนะบำรุงด้วยบิณฑบาตนะครับแต่ละมือก็เหลือเฟือบำรุงด้วยเสนาสนะกุฏินี่นะครับมิดชิดอย่างนั้นเลยกุฏิปูนกุฏิไม้เป็นต้นเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารไม่ว่ายาอมยาสารพัดยานะครับแม้เธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายจงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่พราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้นเถิดนะครับนะเขาบำรุงเธอด้วยปัจจัย4เธอก็บำรุงเขาด้วยธรรมนะครับนั่นนะธรรมะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายต่างอาศัยซึ่งกันและกันด้วยอำนาจอามิสทานนะครับคารวาสบำรุงพระภิกษุทั้งหลายด้วยอามิสทานภิกษุทั้งหลายก็บำรุงกันด้วยธรรมทานอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อต้องการสลัดโอคะเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบด้วยประการอย่างนี้เนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความเจริญนะนักบวชก็อาศัยคารวาสคารวาสก็อาศัยนักบวชนะครับคารวาสก็บำรุงหรือว่ามีอุปการะต่อนักบวช ด้วยปัจจัย4นักบวชก็อุปการะแก่คารวาสเหล่านั้นด้วยพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมก็ตรัสเป็นคาถาว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายต่างอาศัยกันและกันทั้งสองฝ่ายย่อมยังสัตธรรมอันเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมให้สำเร็จคือบรรพชิตทั้งหลายย่อมปรารถนาเฉพาะจีวรบิณฑบาต ที่นอนที่นั่งและกีฬานะปัจจัยอันเป็นเครื่องบรรเทาเสียซึ่งอันตรายจากคฤหัสถ์ทั้งหลายนะครับคือภิกษุนี่ต้องการปัจจัย4จากคฤหัสถ์นะครับแต่อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมนะครับส่วนคฤหัสถ์ทั้งหลายผู้ครองเรือนอาศัยพระอริยบุคคลผู้ปฏิบัติชอบแล้วเชื่อถือซึ่งถ้อยคำของพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับให้เชื่อถือถ้อยคำของพระพุทธเจ้านะครับมีปกติเพ่งพินิจด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์ดีประพฤติธรรมะอันเป็นทางไปสู่สุขติในศาสนานี้มีปกติเพลิดเพลินเป็นผู้ใคร่กามบันเทิงอยู่ในเทวโลกนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปนะครับในอัตถกถามีอธิบายความโดยย่อว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพราหมณ์คฤหบดีทั้งหลายเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลายซึ่งได้แก่ทั้งพราหมณ์ทั้งผู้ครองเรือนที่เหลือเนี่ยนะเธอทั้งหลายเท่านั้นที่เขาพากันทำนุบำรุงด้วยปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นด้วยคิดนี้ว่าเป็นบุญญาเขตของเราทั้งหลายเขาคิดว่านะพระคุณเจ้าทั้งหลายนี่เป็นนาบุญของเขานะครับซึ่งพวกเราจะพากันประดิษฐานไว้ซึ่งทักษิณาอันมีค่าสูงมีผลอันงามเลิศมีวิบากเป็นสุขเป็นไปเพื่อให้เกิดในสวรรค์นะครับเขาก็คิดว่าโอ้นาบุญของเขาอ่ะนะท่านเขาจึงทำพากันทำนุบำรุงด้วยปัจจัย4นะครับถ้าหนาวก็หาผ้าให้ถ้าหิวก็หาอาหารให้นะครับหาที่อยู่ที่อาศัยหาจัดแจงกุฏิเสนาสนะอย่างไรจึงจะเหมาะสมเป็นต้นนะครับขวนขวายตอนนี้ก็ดังป๊อกแป๊กเป็นต้นเนี่ยนะครับเพื่อจะส่งเสริมนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงว่าคฤหัสถ์ทั้งหลายเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ภิกษุทั้งหลายโดยการถวายอามิตรคือโดยการแจกจ่ายแบ่งอามิตรนะครับคือเขาทำไร่ไถนาเป็นต้นเนี่ยนะเขาก็แบ่งอาหารของเขามาถวายเป็นต้นเนี่ยนะครับโดยการอนุเคราะห์ด้วยอามิตรอย่างนี้แล้ว บัดนี้เพื่อจะทรงแสดงว่าแม้ภิกษุทั้งหลายก็มีอุปการะแก่คฤหัสถ์เหล่านั้นเหมือนกันโดยการให้ธรรมะคือโดยการแจกแบ่งพระธรรมได้แก่โดยการอนุเคราะห์ด้วยพระธรรมพระธรรมนะพระธรรมนะสวาขาโตนะครับไม่ใช่โอ้โหสักแต่ว่าพูดพร่ำไปเป็นชั่วโมงมันไม่ใช่สวาขาโตนะครับต้องเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเกณฑ์นะครับจึงได้ตรัสว่าตุมเหปิภิกขเวนะครับด้วยคำนั้นพระองค์ตรัสถึงอะไรตรัสถึงการอ่อนน้อมต่อบิณฑบาตคือให้มีความเคารพต่อบิณฑบาตนะก็ในข้อนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พราหมณ์คฤหบดีเหล่านี้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่มิตรไม่ใช่ลูกหนี้ของเธอทั้งหลายโดยที่แท้แล้วเขาต้องการผลวิเศษโดยเข้าใจว่าสมณะเหล่านี้เป็นผู้ประพฤติชอบปฏิบัติชอบบุญที่เราทั้งหลายทำในสมณะเหล่านี้จักมีพลานิสงส์มากดังนี้จึงทำนุบำรุงเธอทั้งหลายด้วยปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้นฉะนั้นเธอทั้งหลายควรให้ความประสงค์นั้นของพวกเขาเต็มเปี่ยมถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะครับควรทำตัวให้สมประสงค์เขาหน่อยนะแต่เขาทำบุญอุทิศให้เปรตก็ยังไงขอให้เปรตเขาได้รับก็ยังดีนะครับให้เป็นทักขิณายะบุคคลหน่อยนะครับนะไม่อย่าให้เปรตประท้วงว่าโอ้ยพวกสมณะศีรษะโล้นขโมยแย่งเอาไปกินหมดแล้วนะอย่าให้เปรตไปประท้วงในเปรตโลกนะแม้พระธรรมเทศนาก็จะงดงามและน่าเชื่อถือสำหรับเขาเหล่านั้นผู้ทำตามอยู่นั่นแหละไม่ใช่สำหรับคนเหล่าอื่นนอกจากนี้เธอทั้งหลายพึงทำความไม่ประมาทในสัมมาปฏิบัติดังพันนามานี้แลนะอย่าพากันประมาทนะส่วนในคำทั้งหลายเมียที่ว่าเอวะมิทังภิกขเวมีความย่อดังต่อไปนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายต่างก็อาศัยกันและกันด้วยอำนาจอามิสทานและธรรมทานมีประการดังที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้อยู่ประพฤติศาสนพรหมจรรย์คือศีลสมาธิและปัญญาและมรรคพรหมจรรย์นี้ด้วยอำนาจนิยมะอุโบสถศีลเป็นต้นนะครับรักษาศีล8ศีล5เป็นต้นเป็นประจำนะครับด้วยอำนาจหรือว่าจาตุปาริสุทธิศีลนะถ้าคฤหัสถ์ก็ศีล5ศีล8ถ้าเป็นพระภิกษุก็จตุปาริสุทธิศีลเป็นต้นเพื่อต้องการถอนโอคะทั้ง4อย่างด้วยสามารถแห่งกามะโอคะทิฏโธคะภวะโยคะและก็อวิชโชคะนะครับและเพื่อทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์แม้ทั้งหมดโดยชอบนั่นเองนะครับคือหมายความว่าทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตต่างอาศัยซึ่งกันและการย่อมยังสัตธรรมคือศีลเป็นต้นนะครับอันเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมใช่ไหมถ้าประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะครับสามารถสลัดออกจากห้วงน้ำคือกาโมคะเป็นต้นได้ส่วนในคาถามีอธิบายว่าบทว่าอุโพอัญโยนยะนิสิตาความว่าทั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็อาศัยกันอธิบายว่าคฤหัสถ์ผู้มีเรือนอาศัยธรรมทานของบรรพชิตผู้ไม่มีเรือนและบรรพชิตผู้ไม่มีเรือนก็อาศัยการถวายปัจจัยของคฤหัสถ์ผู้มีเรือนนะครับบทว่าสัทธรรมังได้แก่ปฏิบัติสัทธรรมและปฏิเวสสัทธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงธรรมะที่สูงสุดในบรรดาสัทธรรมเหล่านั้นจึงได้ตรัสว่าโยคะเขมังอนุตตรังคือพระอรหัตและพระนิพพานนะครับไม่ใช่ธรรมดาเนาะย่อมยังสัทธรรมอันเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมให้สำเร็จนั้นได้แก่พระอรหันต์และนิพพานนั่นแหละบทว่าสุขตังได้แก่พระอริยะบุคคล8จำพวกพร้อมด้วยกัลยาณปุถุชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติชอบแล้วความจริงพระสาวกพระองค์ทรงประสงค์ว่าสุขตะในพระคาถานี้บทว่าคระเมสิโนได้แก่ผู้แสวงหาเรือนอธิบายว่าผู้มีปกติอยู่ครอบครองเรือนและแสวงหาอุปกรณ์แห่งโภคทรัพย์และคุณธรรมมีศีลของคฤหัสถ์เป็นต้นอันนี้หมายถึงคฤหัสถ์นั่นนะสัทธันตาอรหัตตังความว่าผู้เชื่อถ้อยคำของพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้เป็นพระอรหันต์หรือเชื่อข้อปฏิบัติชอบของท่านเหล่านั้นอธิบายว่าเชื่อมั่นอยู่ว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้ปฏิบัติชอบแน่นอนสำหรับผู้ปฏิบัติตามที่ท่านเหล่านี้บอกการปฏิบัตินั้น ก็จะเป็นไปเพื่อสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัตินะครับบทว่าชายิโนความว่าเป็นผู้เพ่งด้วยฌานทั้งสองคืออารัมมณูปนิสฌานและลักขณูปนิสฌานก็คือเจริญสมถวิปัสสนานั่นเองนะครับบทว่าอิทะธรรมังจริตวานะความว่าครั้นปฏิบัติธรรมะมีศีลเป็นต้นที่เป็นทางแห่งโลกิยสุขและโลกุตระสุขในอัตภาพนี้หรือในศาสนานี้แล้วจะไปสู่สุขติตลอดเวลาที่ยังไม่บรรลุพระนิพพานครับถ้าประพฤติปฏิบัติไปตามนี้เนี่ยนะสวรรค์ทั้งหลายก็แสวงหาไม่ยากนะครับเมื่อคารวาสบำรุงพระภิกษุด้วยปัจจัย4พระภิกษุก็สงเคราะห์คารวาสด้วยธรรมทานนะครับต่างฝ่ายต่างประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นก็เป็นไปเพื่อความพ้นจากวัฏทุกข์ทั้งหมดนะครับ บางทีบางคนเขาก็อยากจะช่วยท่านรงพระศาสนาโดยการที่แสดงธรรมให้กับญาติโยมฟังแต่ว่าก็ขนขวายมากเลยครับแบบปีๆนึงก็ไปจัดงานปฏิบัติธรรมตรงโน้นปฏิบัติธรรมตรงนี้ไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยดูแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านพอใจแล้วก็ดูจะเป็นเรื่องดี ครับก็พิจารณาเอาแต่จะเห็นสมควรนะครับว่าอย่างไรจึงจะพอดีนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับกุหนาสูตรว่าด้วยการหลอกลวงสูตรนี้ม่วนเหมือนกุหนาสูตรถ้าหลอกลวงนี่เป็นยังไงดูความพิสูจน์ทั้งหลายภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้หลอกลวงนะครับหลอกลวงก็คือร่ายมนต์เป็นต้นเนี่ยนะลวงอ้างว่าตัวนี้มีความดีอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยนะครับมีใจกระด้างประจบประแจงประกอบด้วยกิเลสอันปรากฏดุจเขาอะนะเขาบนหัวเนี่ยนะกิเลสปรากฏเหมือนเขาเนี่ยนะมีกิเลสดุจไม้อ้อสูงขึ้นมีใจไม่ตั้งมั่นภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ไม่นับถือเราตถาคตมาคำนี้เอาใหม่นะครับภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้หลอกลวงมีใจกระด้างประจบประแจงประกอบด้วยกิเลสอันปรากฏดุจเขากวางเหมือนกันนะมีกิเลสดุจไม้อ้อสูงขึ้นมีใจไม่ตั้งมั่นภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ไม่นับถือเราตถาคตนะครับที่จริงดุจเขาอ่ะนะเขาก็คือเขาบนศีรษะนะครับมาจากบาลีว่าสิงคีนะครับดุจเขาสัตว์นะผมยกว่าเขากวางเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นภิกษุเหล่านั้นปราศไปแล้วจากธรรมวินัยนี้นะครับเป็นคนจากธรรมวินัยนี้นะครับเสื่อมสลายจากธรรมวินัยนี้แล้วนะครับถ้ามีพฤติกรรมคำพูดอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้ดูความภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ไม่หลอกลวงไม่ประจบประแจงเป็นนักปราศมีใจไม่กระด้างมีใจตั้งมั่นดีภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้นับถือเราตถาคตไม่ปราศไปแล้วจากธรรมวินัยนี้และย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้นะครับเป็นคนยังไม่จากศาสนานะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นคนหลอกลวงมีใจกระด้างประจบประแจงนะครับมีกิเลสเหมือนไม้อ้อมีกิเลสเหมือนเขาจิตไม่ตั้งมั่นฟุ้งซ่านแบบนั้นก็เรียกว่าไม่นับถือพระพุทธเจ้าจริงๆนะครับนะทีนี้ที่ท่านประโมทว่าเมื่อกี้เนี่ยนะเผยแพร่จังงั้นอย่างนี้ถามว่ามีใจแบบนี้ไหมครับมีใจใกล้พระศาสนาหรือห่างจากพระศาสนาก็เอาคุณธรรมเหล่านี้ไปวัดนะครับทำมากทำน้อยไม่เป็นประมาณอยู่ที่ว่าพฤติกรรมและคำพูดตรงนั้นนะครับเป็นประมาณเผยแพร่มากเผยแพร่น้อยแต่ถ้าเผยแพร่โดยทำตัวเป็นคนหลอกลวงใจกระด้างเป็นทำตัวประจบประแจงกิเลสเหมือนเขากิเลสเหมือนไม้อ้อจิตไม่ตั้งมั่นนะครับก็เผยแพร่ของตัวเองนั่นแหละครับเผยแพร่กิเลสตัวเองนั่นแหละแต่ถ้าหากว่ามีคุณธรรมอย่างที่ว่าก็เผยแพร่พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับภิกษุเหล่าใดเป็นผู้หลอกลวงนี่ข้อความในคาถานะมีใจกระด้างประจบประแจงประกอบด้วยกิเลสอันปรากฏดุจเขามีกิเลสดุจไม้อ้อสูงขึ้นนะนะมันพองมันลำพองชูว่างั้นเถอะมีใจไม่ตั้งมั่นภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่มีความงอกงามในธรรมะอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ไม่หลอกลวงไม่ประจบประแจงเป็นนักปราชญ์มีใจไม่กระด้าง มีใจตั้งมั่นดีภิกษุเหล่านั้นแลย่อมงอกงามในธรรมะอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วนะครับก็ตั้งอยู่ในศีลไหมถ้าตั้งอยู่ในศีลก็งอกงามในธรรมของพระองค์นะครับถ้าไม่ตั้งอยู่ในจตุปาทิสุทธิศีลก็ไม่งอกงามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เอาศีลนั่นแหละครับเป็นมาตรฐานเบื้องแรกนะครับเมื่อศีลดีเป็นต้นศีลเหล่านั้นก็จะเป็นบาตรของสมถะและวิปัสสนาชั้นสูงต่อไปในอรรถกถากุหนาสูตรอธิบายว่าบทว่ากุหาได้แก่เป็นผู้หลอกลวงนะครับด้วยเครื่องหลอกลวงมีการร่ายมนเป็นต้นนะครับร่ายคาถาทำปักขมุบขมิบให้เขาเชื่อถือเนี่ยนะอธิบายว่าเป็นผู้ทำการหลอกลวงเพื่อต้องการประกาศคุณความดีที่ตนไม่มีแล้วให้ผู้อื่นสนเท่ว่างั้นน่ะให้ผู้อื่นเห็นแล้วไม่ธรรมดานะองค์นี้ว่างั้นน่ะนะเห็นแล้วเลื่อมใสเลยควักใจทันทีเลยนะครับนะท่านก็รีบรับเอาเดี๋ยวโยมจะเปลี่ยนศรัทธาหมดนะครับรีบเอาก่อนนะลักษณะนั้นก็แย่นะครับบทว่าทัฏฐาความว่าเป็นผู้มีใจกระด้างเพราะความโกรธและมานะนะครับคือเป็นผู้ไม่ทำความเคารพยำเกรงอย่างยิ่งในครูทั้งหลายผู้ควรทำความเคารพไม่อ่อนน้อมเที่ยวไปมานะเที่ยวไปเที่ยวมาเหมือนกลืนซี่เหล็กอันเข้าไปแล้วยืนแข็งทื่ออยู่เช่นนั้นก็คือเหมือนเขาเอาของแข็งๆมาดามเอาไว้นะครับมันก้มไม่ลงนะแข็งกระด้างแบบนั้นนะครับจะกราบพระกราบอะไรก็กราบไม่ได้นะครับพระมีพรรษามากกว่าก็กราบไม่ลงเนี่ยนะครับก็ลักษณะนั้นนะครับเห็นพระพุทธรูปเห็นพระเจดีย์เป็นต้นก็กราบไม่ได้นะแข็งกระด้างนะครับเหมือนกลืนซี่เหล็กเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับเอาเหล็กมาดามเอาไว้นะครับก็ไม่ลงเหมือนกันอะไรนะกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับมันแข็งทื่อไปหมดนะมันเหมือนกับท่อนเดียวนะเพราะความโกรธนะครับไอ้ที่แข็งแบบนั้นเนี่ยด้วยอำนาจความโกรธอย่างที่พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ว่าคนมักโกรธเป็นผู้มักมากด้วยความแค้นใจนะคนที่โกรธเนี่ยครับมากมากด้วยความคับแค้นทางใจนะครับถูกว่าแม้นิดเดียวก็ข้องใจโกรธพยาบาทแผ่อำนาจไปดังนี้นะเพราะความเป็นผู้ว่ายากอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าคนว่ายากเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะที่ทำให้ว่ายากไม่อดทนไม่รับเอาอนุสาสนีด้วยความเคารพดังนี้ด้วยนะครับคือเป็นคนมักโกรธเป็นคนว่ายากเป็นคนมีมานะเนี่ยนะเพราะความเมาแยกออกเป็นความเมาในชาติเป็นต้นอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าเมาในชาติเมาในโคตรเมาในเพศเมาในความไม่มีโรคเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเมาในชีวิตด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีใจกระด้างมีโกรธมีมานะมีความมัวเมาเนี่ยนะครับบทว่าละปาได้แก่เป็นผู้ประจบประแจงคือเป็นผู้สงเคราะห์ตระกูลด้วยอำนาจมิจฉาชีพนะครับเนี่ยนะเนี่ยสงเคราะห์ตระกูลเนี่ยนะครับด้วยการให้ไม้ไผ่ให้สบู่ยาสีฟันให้ยูกยาเป็นต้นนะครับนะให้ประกอบทั้งหลายให้ดอกไม้ทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับบางคนก็ถึงก็ให้ครุภัณฑ์ด้วยซ้ำไปนะครับเอาครุภัณฑ์ให้โยมอย่างเงี้ยเรียกว่าประจบประแจงอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าเป็นผู้พูดเพื่อปัจจัยด้วยสามารถถ้อยคำที่ประดิษฐ์ประดอยและด้วยสามารถแห่งอุบายโกงว่างั้นนะสามารถขออย่างอ่อนนุ่มนะครับโยมปฏิเสธไม่ได้เลยนะถ้าโยมไม่ช่วยอาตมาแล้วใครจะช่วยนะหงพวกเราอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะผู้สยมให้เลยนะครับฟักให้ทันทีเลยนะครับมีเท่าไหร่ก็เอามาประเคนให้หมดกับนะบ้านกับวัดทะโยไม่ช่วยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแล้วใครจะมาช่วยนะครับโอ้ยผู้สมใช่นะครับบางทีก็ใช้อุบายโกงใช้กลโกงด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีนะครับพระภิกษุนั้นก็พยายามอยู่ในขอบเขตนะครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่าการประจบประแจงเป็นต้นสำหรับคารวะที่ไม่เข้าใจพระธรรมเขาก็โอ้ยไปติดหนับนะครับบางทีไปเจอพระดีมีศีลก็รับไม่ได้นะครับเนื่องจากไปที่ไหนก็เจอแต่พระประจบประแจงมาตลอดเนี่ยนะไปเจอพระที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นก็ทำใจไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับไปที่ไหนก็โหมีเกียรตินะครับไปนี่พระไม่ให้เกียรติเลยนะครับไปบางวัดเขาก็เรียกแต่โยมแม่เรียกแต่โยมพ่อนะครับเขาก็โอ้ยพระนี่กุลีกุจอบริการไปหมดพอไปอีกที่หนึ่งซึ่งท่านประพฤติปฏิบัติตามธรรมไม่ศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับหลักการประจบประแจงเนี่ยนะครับหนักๆเข้าคารวาสก็เสื่อมจากศาสนานะครับนานๆเข้าก็เสื่อมจากศรัทธาในพระรัตนตรัยนะครับไม่เอาแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำสอนว่ายังไงไม่สนใจแล้วนะครับเอาแต่พระคุณเจ้าของเราอย่างเดียวนะพระคุณเจ้าของเราจะว่าไงก็ว่าไปท่านไม่หมดทีนี้ท่านเสียศีลเสียธรรมก็ยังว่าท่านดีอยู่นั่นแหละเนื่องจากว่านะ พระสมณะเป็นต้นไม่ได้ทํากิจของตนไม่คือไม่ได้อนุเคราะห์ธรรมกับคารวะเหล่านั้นนั้นจริง ๆขอให้ขอการครับขอให้ช่วยอธิบายคำว่าเป็นการสงเคราะห์ตระกูลด้วยมิจฉาชีพเนี่ยครับ ก็อานิสงส์21ไงครับที่ว่าเช่นให้ไม้ไผ่นะครับให้ไม้ไผ่นะคือข้าวของที่เป็นของสงฆ์อ่ะนะก็เอาของสงฆ์เหมือนกับของส่วนตัวแล้วก็ให้คารวะไปเพื่อประจบประแจงนะครับให้สบู่ยาสีฟันให้ยูกยาทั้งหลายนี่นะครับให้ดอกไม้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นรายละเอียดนี่ดูได้นะครับในสังฆาทิเศษสิกขาบทที่13เรื่องการประทุษร้ายตระกูลนะครับที่ว่าภิกษุไปอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นผู้ประทุษร้ายตระกูลมีความประพฤติเลวทรามนะครับในลักษณะนั้นนะสิกขาสังฆาทิเศษสิกขาบทที่13นะครับบทว่าสิงคีนะมีกิเลสปรากฏดุจเขาสัตว์เนี่ยนะว่าสิงคีก็คือวาจาที่ประกอบด้วยกิเลสที่เด่นชัดเช่นกับเขาสัตว์ที่ตรัสไว้อย่างนี้ว่าเป็นพูดดุจเขาสัตว์เนี่ยนะถามว่าไอ้คำพูดดุจเขาสัตว์นี่เป็นไงก็คือการพูดมีแง่มีงอนนะครับเขาเนี่ยมันมีแง่ใช่ไหมครับมันเป็นแง่เป็นแง่งนะให้คิดได้วิจิตรงั้นเถอะภาวะที่พูดแง่งอนนะครับการพูดที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่คมตีความได้เยอะนะกิริยาที่พูดเป็นสี่เหลี่ยมสี่คมนะครับการพูดมีเหลี่ยมมีคูภาวะที่พูดมีเหลี่ยมมีคูอันใดนี่เรียกว่าคำพูดดุจเขาสัตว์นะครับโอ้นะครับฟังแล้วก็ตีความได้วิจิตพิสดารเหลือเกินนะครับบางคารวะบางคนเขาก็ชอบลักษณะนี้นะครับนะครับว่าเป็นสารุสำนวนคารมคมคายเหลือเกินอะไรเงี้ยนะคือสามารถคิดแล้วแต่จะคิดเอานะครับเป็นคำพูดกว้างๆนะใครเอาไปคิดยังไงก็ได้นะครับลักษณะนั้นนะบทว่าอันนาลาความว่าเป็นผู้เหมือนไม้อ้อที่ชูขึ้นคือเที่ยวไปยกตนที่มีใจว่างเปล่าจากคุณวิเศษคล้ายไม้อ้อชูขึ้นมาอ้างนะครับนะเที่ยวอวดเที่ยวอ้างโยกตัวเนี่ยนะครับทั้งที่ข้างในไม่มีแก่นอะไรเลยนะครับไม้อ้อไม้ไม่มีแก่นใช่ไหมครับแต่ว่ามันเด่นชัดนะคนมีกิเลสทั้งหลายไปที่ไหนก็ชูทำตัวโดดเด่นข้างในบ่มีอย่างซากอย่างบทว่าณเมเตภิกขเวภิกขุมามกาความว่าภิกษุของเราตถาคตเหล่านั้นไม่ใช่เป็นคนของเราตถาคตบอกว่าภิกษุของพระตถาคตใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่คนของตถาคตนี่เป็นยังไงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำว่าไม่หังของเราตถาคตนี้เพราะภิกษุเหล่านั้นบวชอุทิศพระองค์ที่เรียกว่าภิกษุของเราตถาคตเนี่ยนะก็เพราะบวชอุทิศพระองค์ก็เลยเรียกว่าของพระองค์แต่เพราะเหตุที่ภิกษุเหล่านั้นไม่ปฏิบัติชอบโดยการประกอบการหลอกลวงนะครับเป็นต้นนะเพราะไปทำตัวหลอกลวงผิดศีลผิดธรรมเนี่ยนะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ตรัสเรียกว่ามามกะคือเป็นคนของเราตถาคตเป็นพระของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะโดยบทว่าอัปปคตาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าถึงแม้ว่าภิกษุเหล่านั้นจะบวชแล้วในศาสนาของเราตถาคตแต่เพราะไม่ปฏิบัติตามที่เราตถาคตสอนจึงเท่ากับไปแล้วจากธรรมวินัยนี้นั่นเองคือภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าอยู่ไกลแสนไกลจากศาสนานี้เหมือนคำพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสในอังคุตรนิกายว่าท้องฟ้ากับพื้นปฐพีนักปราชญ์กล่าวว่าอยู่ไกลกันและฝั่งมหาสมุทรทั้งสองนักปราชญ์ก็กล่าวว่าอยู่ไกลกันอีกที่หนึ่งก็ข้อความในชาดกว่าข้าแต่พระราชาแต่ธรรมะของสัตบุรุษกับอสัตบุรุษนักปราชญ์กล่าวว่าไกลกันยิ่งกว่านั้นเสียอีกนะครับธรรมะของอสัตบุรุษได้แก่อะไรครับทิฏฐิ62กับโพธิปักขิยธรรมเนี่ยมันห่างยิ่งกว่าสมุทรฝั่งนี้กับฝั่งโน้นปฐพีกับท้องฟ้านะครับห่างกันอย่างนั้นนะครับทิฏฐิ62กับโพธิปักขิยธรรมนี่คนละงานกันเลยบทว่าวุฒิงวิรุหิงเวปุลังอปัชติความว่าและภิกษุเหล่านั้นผู้มีสภาพหลอกลวงเป็นต้นจะไม่เข้าถึงอธิบายว่าไม่ประสบซึ่งความเจริญตามอำนาจของความเจริญด้วยคุณความดีมีศีลเป็นต้นซึ่งความงอกงามตามสภาพด้วยความไม่หวั่นไหวอยู่ในคุณความดีมีศีลเป็นต้นซึ่งความไพบูลย์ด้วยความบริบูรณ์ด้วยธรรมขันธ์มีศีลเป็นต้นโดยความแผ่ไปในที่ทุกแห่งนะครับนะก็คือไม่มีความเจริญนั่นเองนะครับไม่ประสบความเจริญด้วยศีลสุตะจาคะปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะ เพราะอะไรครับเพราะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นี่บทว่าเตจะโคเมภิกขเวภิกขุมามกาความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแม้นอกนี้ว่าของเราตถาคตนะครับเพราะอุบวชอุทิศพระองค์แล้วก็ตรัสเรียกว่ามามกะเป็นคนของเราตถาคตเพราะเป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้วนะครับเนื่องจากประพฤติดีปฏิบัติชอบก็เป็นผู้ถึงความเจริญงอกงามในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่หลอกลวงไม่ประจบประแจงนะครับเป็นนักปราชญ์มีใจไม่กระด้างมีใจตั้งมั่นที่สู่เหล่านั้นก็จะเจริญงอกงามในธรรมะอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วนะครับคือในโพธิปัจจยธรรมเป็นต้นนั่นเอง